चांद तभी उड़ना बिछोड़ना बनता है जब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, और इंशाल्लाह ताला वही चीज़ फिर हमारे लिए अल्लाह ताला की मदद के आने का सबब भी बनती है और जरिया भी बनती है। तो इंशाल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला की इस नेमत पे बहुत जितना हम शुक्र अदा कर सकें उतना शुक्र भी अदा करना है, और क्योंकि शुक्र करने से नेमत बढ़ जाती है। हम जब किसी चीज़ पे शुक्र नहीं करते ना तो नेमत घट जाती है और फिर अल्लाह ताला उन नेमतों को हमसे छीन लेता है। तो अल्लाह ना करे कि कोई नेमत हमें जो मिली है वो छिन जाए और हम इस कुरान पाक की प्यारी नेमत से महरूम रहें। उम्मीद है कि अब आवाज़ ऑनलाइन पे होगी। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत से सातवां पारा। एक मिनट सिर्फ मुझे ये वॉइस। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाऊसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बि श्रहली सद्री व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल ख़ैर। सातवां पारा अल्लाह की तौफीक से शुरू करते हैं। व इज़ा समीउ, हम इब्तदाई आयात का तर्जमा पिछले पारे के साथ कर चुके, दोबारा दोहरा देती हूँ ताकि हम लोग दोबारा ज़हनी तौर पे अब अपने आप को इन आयतों को पढ़ने के काबिल पाएं। وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ। और जब वो रसूल की तरफ नाजिल करदा कलाम को सुनते हैं तो आप इनकी आंखें आंसुओं से बहती हुई देखते हैं इस सबब से कि उन्होंने हक को पहचान लिया। वो कहते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान लाए, बस तो हमको इन लोगों के साथ निकले जो तस्दीक करने वाले हैं और जो तस्दीक करते हैं, और हमारे पास कौन सा उज़र है कि हम अल्लाह ताला पर और उस हक पर और उस हक पर जो हमको पहुंचा है ईमान न लाएं, और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रफाकत में दाखिल करेगा। इसलिए इनको अल्लाह ताला ने इनके इस कॉल की वजह से ऐसे इसलिए अल्लाह ताला इनको इनके इस कॉल की वजह से ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और ये उनमें हमेशा रहेंगे। और नेक लोगों का यही बदला है, और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को झुठलाया वो लोग दोजख वाले हैं। ये थी आयत, पिछले पारे की भी आयत हमने साथ ही मिलाई थी। इनका उन्वान क्या है? वो एक कॉल नहीं था, जी, वो एक कॉल नहीं था बल्कि इनकी हस्ती का नुमाइंदा था। इन आयात के पीछे एक वाक्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब मुश्किलात का दौर था, चंद सहाबे कराम हबशा की तरफ हिजरत कर गए। हबशा में उस वक़्त एक हुक्मरान था जो वैसे तो क्रिश्चियन था लेकिन उसका दिल बहुत नरम था और हक शनास था। कुछ अरसा वहाँ रहने के बाद मक्का वालों को ख्याल आया कि इनको वहाँ भी चैन से ना बैठने दें। चुनाचे उन्होंने कुछ लोगों को भेजा और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ कुछ बातें ऐसी कहने लगे कि जिसकी वजह से निजाशी जो था उसके दिल में शक आए और वो यहाँ से इनको निकाल दें। इस मौके पे जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों के वफ़द की नुमाइंदगी की और सूरत मरियम की कुछ आयतें पढ़ के सुनाई, जिनको सुनते ही निजाशी जो था वो आंसुओं से रोने लगा और उसने हक को पहचान लिया और ज़मीन से एक तिनका उठा के कहने लगा कि वो बात जो तुम लेके आए हो उसमें और अल्लाह के नबी हज़रत ईसा के कलाम में कोई भी किसी किस्म का शक नहीं है। इस मौके के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हबशा से एक ग्रुप जो था वो आया और आपने उनको मसनवी में जगह दी। अपने तरीके के मुताबिक उन्होंने वहाँ इबादत की और जब वो अपने काम से फारिग हुए तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत यासीन की कुछ आयात उनके सामने तिलावत की, जिनको सुन के उस ग्रोह के जो लोग थे उनकी आंखें आंसुओं से रोने लगी। इसी कैफियत पे बात है कि वाइज़ा समय उमा उन रसूली तरा युनहम तफ़ी तुम दम्मा अरफू मिनल हक़। इस आयत में अगर हम देखें तो दो बातें हैं। पहली बात यह कि हक को पहचानना, कुरान पढ़कर आंखों से आंसू निकलना, ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि हक को पहचानना। कुरान सुनकर आंखों से आंसू किसके निकलते हैं? जिसको वो कुरान समझ में आता है। अल्लाह ताला का जो बंदा मतलूब है वो क्या है कि जो कुरान पढ़ के अंधे और बहरों की तरह वहां से ना गुजर जाए, बल्कि कुरान पढ़ के आंसुओं का निकलना किसी इंसान के दिल की नरमी की अलामत है। और नरम दिल वो जमीन है जहां पे नेकियों का पौधा उगता है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ो और रो। अब इसको रोने के लिए, रोना कोई मस्नूई रोना नहीं होता, बल्कि इस रोने के लिए इंसान को हक को पहचानना पड़ता है। हक क्या है? बंदे मोमिन की मेराज। हक क्या है? हमारा खोया हुआ बच्चा। हक क्या है? हमारा वो रिश्तेदार जिसको हम कई सालों से ना मिल चुके हों। तसव्वुर में लाइए ज़रा, आप किसी को जानते हों और फिर कुछ अरसे तक आप उससे दूर हों। आप उससे महरूम थे, आपकी आंखें तरस रही थी उसको देखने के लिए। कभी आपने एयरपोर्ट्स पे ऐसे मंजर देखे होंगे कि लोग बिछड़ों को मिलते हैं जब तो उनकी आंखें आंसुओं से रोती हैं। या उस माँ को सोचिए जो कई साल की अपने बच्चे से बिछड़ी हो और एकदम उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने आए, क्या उसको अपनी आंखों पे काबू रहेगा? बिल्कुल इसी तरह वो लोग जो हक से दूर जा चुके थे, वो फितरत जिस पे अल्लाह ने पैदा किया, नफ्स के तकाजों को निभाते हुए माहौल के असर की वजह से और शैतान की वारदातों का शिकार होने की वजह से जब इंसान उस हक से दूर ज़िंदगी गुजार रहा होता है, इतने में ये हक कुरान करीम की तौर पे उसके सामने आने लगता है तो उसकी आंखें आंसुओं से रोने लगती हैं। और ऐसा शख्स ही जो अल्लाह से मिलने की तलब रखता है, आज दुनिया में अगर अल्लाह के कलाम को पढ़ के और सुन के रोने लगता है तो कल उम्मीद की जाती है कि जब जन्नतों में अल्लाह को पाएगा तो उस वक्त भी उसकी आंखें छलक रही होंगी। हम सब अपने दिलों का जायज़ा लें। हम दिन रात कुरान पढ़ते और सुनते हैं और पढ़ते और पढ़ाते, क्या हम सुन सुन के सुन तो नहीं हो चुके? क्या हम कुरान को सिर्फ एक जस्ट एक टॉक नहीं समझते? क्या ये कुरान हमें सिर्फ कुछ अरबी के लफ्ज नहीं दिखते? क्या ऐसा तो नहीं होने लगा कि एक जंतर मंतर है जो हमारे सामने है और इसको पढ़ने के बाद बस हम सोचते हैं कि नेकियां इतनी हो गई, इतने पारे पढ़ लिए, इतने पढ़ लिए। अल्लाह कहते हैं हमने उनको जन्नत दी उनके एक कॉल के बदले। वो कॉल क्या था? हम तो कहते हैं जन्नत अमलों पर मिलेगी। यहाँ कहा जा रहा है बीमा कालू, दर हकीकत वो एक कॉल नहीं था, वो उनकी हस्ती का एक नुमाइंदा था। ये वो कॉल था कि जिसने उनके अंदर की टूट फूट की पुकार, उनके अंदर की टूट फूट की खबर दी और उनकी शख्सियत फटी। हकीकत ये कि जब इंसान कुरान पाक को उसकी सच्चाई के साथ पढ़ता है, उसको उस तरह पढ़ता है जैसे पढ़ना चाहिए, तो इंसान अंदर से टूट फूट जाता है। पिछली शख्सियत टूट के चूरा चूरा हो जाती है और एक नई शख्सियत वजूद में आती है। और ये कुरान उनके अंदर के जलजलों की अलामत थी, ये पुकार उनके अंदर एक ऐसे इनकलाब के बर्पा होने की दलील थी कि ये इस कलाम को सुन के अब इन्होंने अपनी तमन्नाओं और अपनी उम्मीदों के किबलों को बदल लिया है। और ये वो आवाज़ थी कि जिससे पता चला कि तासुब और मसलियत की तमाम दीवारें इनके अंदर से गिर चुकी हैं। लोग कुरान सुनते हैं लेकिन तासुब की नज़र से सुनते हैं तो वो कुरान उनको फ़ायदा नहीं देता। ये कॉल नहीं था, ये एक दुआ थी जो अल्लाह ताला के पास जब गई, अल्लाह ताला ने उसके इवज़ उनको जन्नत दे दी। आज हम सुनने वालों में से भी अगर कोई अपनी पिछली ज़िंदगी में इस हक से दूर जा चुका था, अगर ज़िंदगी गुनाहों की तरफ जल चुकी थी और अगर तासुब की दीवारें थीं, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई नामुमकिन बात नहीं। अल्लाह से रो के इंसान दुआ करे, ये आज हमारे भी दिल की कैफियत हो सकती है। आज रात की तन्हाई में हम भी अपने रब के सामने फूट फूट के रो सकते हैं कि अल्लाह मैं हक से आज तक इतनी दूर क्यों थी। बस दफ़ा इंसान को हक समझ भी आ जाता है लेकिन उसके अंदर किब्र और तकब्बुर भरा होता है, जिस किब्र की वजह से फिर वो हक की बात को सुन के बजाय इसके कि उसका साथ दे वो उसका मुकाबला करने लगता है और उस पर रद्द अमल की शख्सी नफ्सियात आने लगती है। ऐसे लोग फिर कुरान सुन के भी वहाँ से बिल्कुल ऐसे ही उठते हैं जैसे बारिश के बाद ज़मीन सूखी की सूखी रह जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे दिलों के अंदर इस कुरान को इस तरह जज्ब कर दे कि जैसे गीली मट्टी अपने अंदर पानी को और ज़्यादा लेती है और फिर वहां से खैर के पौधे भी उगने लगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुख़र्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं इनको हराम मत करो और हद से आगे मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हक से आगे हद से आगे निकलने वालों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ताला ने जो चीज़ें तुमको दी हैं उनमें से हलाल मरगूब चीज़ें खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह ताला तुम्हारी कस्मों में लख कसम पर तुमसे मुआवजा नहीं फरमाता, लेकिन यानी मुआवजा मीन पकड़, लेकिन मुआवजा उस पर फरमाता है जिन तुम जिन कस्मों को मजबूत पकड़ो। لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے، تم جن قسموں کو مضبوط کر دو، اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا ہے، یا ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے، اور جس کو اس کی قدرت نہ ہو وہ 3 روزے رکھے، اور جس کو اس کی قدرت نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ تھی آیت نمبر 87 سے 89، ان کا عنوان ہے اصل رہبانیت، تقویٰ اور شکر ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے بولنے میں بھی اسراف سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو جب بھیجا تو اس دنیا کو خوبصورت سجا سنوار کے بھیجا۔ جب لوگ دین کی طرف آئے تو دو انتہاؤں پہ چلے گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کو اپنے پر حرام قرار دے دیا اور جنگلوں میں چلے گئے۔ ایسے لوگ نصرانی یعنی کرسچینز کے راہب کہلائے، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا۔ سورت صف میں ہم اس کا تذکرہ مزید دیکھیں گے۔ لیکن دین سیکھنے کے بعد یا دین کی طرف آنے کے بعد دو قسم کے رویے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ رویہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ دو، بالکل کسی رشتے کی پرواہ نہ کرو، کسی تعلق کی پرواہ نہ کرو۔ اور ایک طریقہ دوسرا ہوتا ہے جو وہ کیا ہے کہ ہم تو اس کو سن کے عمل کر نہیں سکتے، لہٰذا چھوڑو اور جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹ جاؤ۔ یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں افراط اور تفریط کی راہیں ہیں۔ جس طرح نصارہ کے دینداروں کے خیال ذہن میں یہ خیال آ گیا، اسی طرح اللہ کے نبی کے چند صحابہ کے دل میں بھی کچھ تقویٰ کا ایسے ہی معیار آ گیا، اور انہوں نے آ کے اس بات کا اعلان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے آ کر اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہم سوئیں گے نہیں اور ساری رات عبادت کریں گے، ہم شادی نہیں کریں گے اور سارا دن ہم اپنے دنیا کے کاموں میں یعنی اللہ کی عبادت، یعنی ہم تجارت نہیں کریں گے اور سارا دن اللہ کی عبادت کریں گے، اور اسی طرح کی خود ساختہ نیکیوں کا تذکرہ تھا۔ اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً ان کو بلا کر کہا کہ تم کیا کرنے لگے، تم میری عبادت کو کم سمجھتے ہو، میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، میں رات کا کچھ حصہ سوتا بھی اور کچھ عبادت بھی کرتا ہوں، میں دن میں کچھ کام بھی کرتا ہوں اور میں اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ ایک زندہ تعلق ہے جو نفسیات کی سطح پر قائم ہوتا ہے، اور یہ سراسر ایک اندرونی تعلق ہے۔ بندہ رب کے ساتھ اندر سے جڑتا ہے، لیکن جب قوموں پر زوال آتا ہے تو اندر کا تعلق کمزور ہونے لگتا ہے، پھر ان کا اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق نہیں جو انسان کو گائیڈ کرے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے لوگ پھر باہر ظاہری قسم کی کچھ پابندیاں لگانے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی خول کا اپنا لینا، کسی ایسے شل میں اپنے آپ کو قید کر لینا کہ جس کو دے کے لوگ ہمیں دیندار کہیں اور وہ پھر ہمارے دیندار ہونے کی دلیل ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ انسان سے جو دوری مطلوب ہے مادی چیزوں سے، وہ ظاہری دل کی دوری ہے، ہاتھوں کی دوری نہیں۔ یہ دنیا باہر رہے لیکن دل میں نہ آئے۔ ایسے لوگ جب ظاہری پابندیاں لگاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اول اول دین کی طرف آنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے قدم رک جاتے ہیں، اور اس طرح کا دین کوئی تقویٰ کا دین نہیں۔ اصل رہبانیت تقویٰ اور شکر ہے۔ نہ ملے تو بچ جاؤ، صبر کر لو، مل جائے تو شکر کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے دار یعنی کھانا کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نظریہ میں کتنا کھول کے بیان کر دیا کہ آج اب الامر المومن، مومن کا معاملہ عجیب ہے، یا صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ مصیبت میں صبر، خوشی میں شکر، اور دونوں کا بدلہ جنت ہے۔ آج دین کے نام پہ جب ہم نے لوگوں کو ایک اتنا مشکل اور ایک اتنا ناممکن قسم کا دین دکھایا، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ جو پہلے ہی نفس کے ہاتھوں سے مجبور تھے انہوں نے دین کو خیر باد کہہ دیا۔ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں ایسے لوگوں کو سامنے لائے کہ جو دین کا اصل پیش کریں۔ ہم جیسے دنیا کے معاملات میں اسراف کرتے ہیں، اسی طرح یاد رکھیے کہ بعض لوگ دین پہ آنے کے بعد دین کی تبلیغ کے دوران بھی اسراف کرنے لگتے ہیں، اور دین کو اتنا مشکل اور اپنے اندر کے جذبات کا عکاس بنا کر پیش کرتے ہیں کہ صرف یہی لگتا ہے کہ جو دین پہ آئے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم جہنم اللہ مارے گا۔ ایسی تمام چیزیں اسلام میں نہیں ملتی۔ اللہ کے کلام کو دیکھ لیجئے، اتنا بیلنس ہے۔ جہاں جہنم کی بات ہے اس کے فوراً پر جنت کی بات ہے، جہاں عمل صالح کی بات ہے اس کے بعد عمل السیئات کی بات ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بیلنس دین ہمیں پیش کرنے کی توفیق رکھے۔ جس طرح انسان اس قسم کی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے، कि जिसके अंदर यानी अफरात और तफरीत हो। और याद रखिए कि जैसे कोई नई नई चीज़ मिलती है ना, तो इंसान उसको मिसयूज़ करता है। आप देखिए, कोई नई चीज़ आपके घर मशीन आती है, आप उसको खुशी खुशी इस्तेमाल कर रहे हैं, बस जब आपको नहीं भी समझ होती फिर भी उसको कर रहे हैं, जल्दबाजी में उसको गलत इस्तेमाल करके जला देते हैं। जब नया नया दीन ज़िंदगी में आता है ना, तो इस किस्म का एक्सट्रीमिज़म आता है। कभी किसी को दीन के नाम पर आप शिद्दत बरतता देखें, तो समझ लें कि ये इसके थोड़े इल्म की अलामत है। जितना आप अल्लाह के दीन को समझते हैं, जितना आप हदीस की रोशनी में समझते हैं, आपकी जिंदगी आसान होने लगती है। फिर आपको लगता है कि लोगों ने अपनी मर्जी से हलाल को हराम बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने मना कर दिए इन आयतों में कि देखो, तुम अल्लाह के हलाल को हराम मत बनाओ, तुम ऐसा ना करो इन चीजों को। हाँ, ये भी ना करो कि हलाल के पीछे हो तो उसके अंदर एक्सट्रीम में चले जाओ। अल्लाह कहते हैं खाओ भी पियो भी, लेकिन किसी वक्त भूख भी चखाओ अपने जिस्म को, अच्छे कपड़े भी पहनो, लेकिन सिर्फ इन कपड़ों के गुलाम ना बन जाओ। घर में भी खाओ, कभी बाहर खाना पड़े तो बाहर भी खा लो। कोई ऐसा फतवा ना दो कि जिससे लोग एक मसनू जिंदगी को महसूस करके दीन से दूर हों। ऐसे ही एक्सट्रीमिज्म के अंदर एक एक्सट्रीम इंसान की जुबान का है। जिस तरह अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हमारे पेट के अंदर कोई ऐसी चीज ना जाए, और हम अपने खाने पीने के मामलात के अंदर कोई अफरात और तफरीत ना करें, इसी तरह अल्लाह ताला जो हमसे चाहता है वो क्या है कि हमारी जुबान भी काबू में रहे। हमारी जुबान जब बेकाबू हो जाती है ना, तो हमें खुद नहीं पता चलता, लेकिन हम जन्नत की बजाय जहन्नम की सड़क पे चल रुके होते हैं। हर इंसान अगर यहाँ बैठ के ये सोच लेना कि मैंने अपनी जुबान पे काबू रखना है, जहाँ मेरे बोलने की जरूरत है वहाँ बोलूँ, हम वहाँ भी बोलने लगते हैं और उस मामले में भी बोलने लगते हैं जहाँ हमारी जरूरत नहीं होती। ऐसे ही इसराफ वाली बातों में एक चीज़ है, बात पे बात कसम खा लेना, जिसका तذکرہ इन आयात में आया कि जब कोई ऐसी बात कर दे कि कसम खा ले और उसको लगे कि मैंने ठीक नहीं खाई, तो उसका कफ़ारा अदा कर दे, जो हमने इन आयतों में पढ़ा। क्योंकि बात यह है कि जितना बंदा अल्लाह की बड़ाई के एहसास से मरूब होता है, उसकी जुबान खामोश होती है। हम ये जो हर वक्त बोलते हैं ना, यकीन करें ये खुद पसंदी है, ये तकब्बुर है, ये किब्र है। हम अपने अंदर की आवाज़ों को दबा के बोलते हैं। आप सिर्फ खामोश रहने की आदत डालें, आपकी ज़िंदगी के आधे मसले ख़त्म हो जाएंगे, लोग आपकी सुनने लग जाएंगे अगर आप खामोश रहेंगे। जब हम हर वक्त खुद बोलते रहते हैं, हम सुनने के मूड में नहीं होते, तो याद रखिए कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सु मिन अमली शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालों, बात यही है कि शराब और जुआ और थान और फाल पांस निकालने के पांसे के तीर। ए ईमान वालों, बात यही है कि शराब और जुआ और थान और फाल निकालने के पांसे के तीर, ये सब गंदी बातें, शैतानी काम है। इनसे बिल्कुल अलग रहो कि ताकि तुम फलाह याब हो जाओ। शैतान तो यूं चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे आपस में बुग़्ज़ और अदावत वाके कर दे, तुम्हारे आपस में अदावत और बुग़्ज़ वाके कर दे, और अल्लाह की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे। सो अब भी बाज आ जाओ, और तुम अल्लाह की इताअत करते रहो और रसूल की इताअत करते रहो, और एहतियात रखो। अगर एराज़ करोगे तो ये जान लो कि तुम्हारे रसूल के ज़िम्मे सिर्फ साफ साफ पहुँचा देना है। लैसा अलल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहाति जुनाहुन, ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, इस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जिसको वो खाते पीते हों, जबकि वो लोग तकवा रखते हों और ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, फिर परहेजगारी करते हों और ईमान रखते हों, फिर परहेजगारी करते हों और खूब नेक अमल करते हों। अल्लाह ऐसे नेकोकारों से मोहब्बत रखता है। ये थी आयत नंबर 90 से 93, 90 से 93। इनका इस इन आयत इन आयात का उनवान है हिफाजत अकल के इंतजामात, और दूसरा इसका टॉपिक है तकवा के मराहिल। इन आयात को समझने के लिए एक चीज़ हम सब के जहन में वाज़े होनी चाहिए कि कुछ मकासद शरीयत हैं, यानी अल्लाह ताला ने जो हमें शरीयत दी है ना, ये बेमकसद नहीं दे दी, ये किसी आमिर या किसी डिक्टेटर की डिक्टेटरशिप नहीं है, ये करो ये करो ये ना करो ये ना करो। ये किसी ने अपनी अना को तस्कीन देने के लिए अहकाम नहीं दिए, बल्कि अल्लाह ताला ने जो भी अहकाम हमें दिए, इनके पीछे एक हिकमत है। और इन सारी चीज़ों में से अहकाम के जो रूल्स हैं, उनमें एक रूल क्या है कि इंसान की अक़ल की हिफाजत हो। अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान की अकल ख़राब ना हो। इन आयात में उन चीज़ों का तस्करा है कि जो अक़ल की हिफाजत के लिए लाजमी है, और उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम शराब और जुआ और अज़लाम और अनसाब से समझते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर दो कुव्वतें पैदा की थी इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। एक चीज़ थी हया और दूसरी चीज़ थी खौफ। हया मॉडेस्टी को कहते हैं, اور خوف جو ہے یہ فیئر کو کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں انسان کو محفوظ رکھتی ہیں. جب انسان کے اندر حیا کا مادہ ہوتا ہے تو وہ جانوروں کی سطح پہ گرنے سے بچ جاتا ہے. اسی طرح جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے. شراب کو اسلام جو ناپسند کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ شراب انسان کے ان دونوں جذبوں کو ختم کر دیتی ہے. انسان بے حیا ہونے لگتا ہے اور اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ شراب کے نشے میں چور ہو کر وہ کام بھی کر لیتا ہے کہ جس پہ نشہ ٹوٹنے کے بعد اس کو خود شرم آنے لگتی ہے. اسلام چاہتا ہے کہ انسان ہوش میں رہے. انسان کو اللہ تعالیٰ ایک بامقصد انسان بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب انسان شراب کے نشے میں مچور ہونے لگتا ہے تو وہ اپنا بھی نہیں رہتا. قرآن پاک کی ان آیات کو اگر ہم ایک طرف بھی رکھ دیں تو شراب اور جوا اور اس قسم کی چیزوں کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کو آج کے ویسٹرن کلچر نے اپنی ریسرچز کی بنیاد پہ بھی پروف کر دیا, صرف اگر انہی کو سامنے رکھ لیں تو شراب اور جوا انسان کی عقل کے دشمن ہیں. آج بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں, برٹش ڈاکٹرز کی ایک رپورٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں شراب کی وجہ سے یعنی جو بیماریاں ہو رہی ہیں ان میں سے تقریباً جو بیماریوں کے 72% مریض ہوتے ہیں, یعنی 72% پیشنٹ جو ہوتے ہیں یہ شراب کی وجہ سے. آپ ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہم سب کی نظروں کا بھی امتحان ہے. کوئی آئے یا جائے, میں اس لیے چاہتی ہوں کہ بعد میں کوئی آگے نہ بیٹھا کرے. جو لوگ پہلے آگے کی سیٹ پوری کر چکے ہیں اس کے بعد پیچھے آئیں. ہم اتنا اہم بازو کر رہے ہیں اور اگر آپ کی نظریں بدلتی ہیں تو یقین کریں کہ میرا ذہن بھٹک جاتا ہے. مجھے معاف کر دیں اگر آپ کو میری یہ باتیں تھوڑی سی بادر کریں, لیکن آگے وہی لوگ بیٹھے ہیں جو پہلے شروع میں آئے, پھر سب پیچھے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چند رپورٹس آپ کے سامنے شیئر کروں, آپ کے سامنے رکھوں گی کہ شراب کے جو افیکٹس آج کے نان مسلم لوگوں نے بھی سامنے رکھے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا میں 60-70% جو قتل ہیں یہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. 50% لڑائیاں جو جھگڑے ہیں وہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. 70% جو ابیوز کیسز ہیں یہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور سٹیپنگ کی بات آپ نے سنی ہوگی, فلاں کو چھرا گھونپ دیا, 75% کیسز جو ہیں وہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک برٹش سروے 1997 میں ہوا کہ 1.5 million وکٹمز جو تھے وہ شرابیوں کے حملوں کا شکار ہوئے. یعنی شراب پینے والا خود اپنی زندگی اجیرت نہیں کرتا, وہ دوسروں کی بھی زندگی اجیرن کرتا ہے. اسی طرح 1995 سے 1997 تک لندن کے اندر ایک سروے تھا جس میں بتایا گیا کہ 72% جو بیماریاں ہیں وہ شراب کی وجہ سے ہوتی ہیں. یعنی الکوہل ایڈکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. اسی طرح 1988 سے 1995 کے دوران امریکنز نے $57.3 million ڈرگس پر خرچ کیے. یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام کس طرح روکتا ہے اور ویسٹ کس طرح ان چیزوں پہ. پھر یہ صرف شراب پینے کی بات نہیں, شراب کے اشتہارات کو اگر آپ دیکھیں, سب سے خوبصورت بوٹل شراب کی ہوگی, سب سے خوبصورت اشتہار شراب کا ہوگا. آپ دیکھیں اس کا پینا, اس کا ٹوسٹ کرنا, اس کو پسند کرنا, یہ ان لیٹ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے کام کرنے لگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جو دنیا میں انسانی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے, اسی شراب کو پروموٹ کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں اور ان لیڈ بننے کی علامت کی جاتی. یہ کہاں کی حقوق کی, انسانیت کی حقوق کی, یہ کہاں کی یہ بات ہے؟ یعنی آپ جن انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارے ہیں وہیں انہیں پارٹیز میں جہاں آپ انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں, اگر وہاں وائن چلتی ہے, اگر وہاں شراب چلتی ہے, تو آپ بتائیے کہ آپ انسانیت کو کیا تحفے دیں گے. 1994 میں 1.37 million ڈالر سے زیادہ شراب کی ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ ہوا. اسی طرح 1980 کی ایک رپورٹ ہے, 20,000 ہیروئن پینے والے لوگ پاکستان میں موجود ہیں. آپ مت سوچیے کہ ہم اپنے ملکوں میں محفوظ ہیں. آج اگر ہم اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے کہ یہ بچے بھی کہیں نہ کہیں شکار ہو سکتے ہیں. کبھی اپنے بچوں کو کسی پارٹی میں جانے کی بات ہو, سلیپ اوورز کی بات ہو, نائٹ اسپینڈنگ کی بات ہو, تو احتیاط کیجئے. آج وہ معصوم پارٹیاں نہیں رہیں جو کبھی آپ کے دور میں تھیں کہ مل کے بیٹھے اور ڈرنک پیے اور چپس کھا کے اور کچھ سنیکس لے کے آگئے. آج شراب جو ہے وہ پارٹیز کے اندر کثرت سے پی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ بعض اب ایسے مقابلے ہوتے ہیں جس کو چین, جیسے پہلے دور میں آپ سنتے تھے چین اسموکرس, اس طرح ایک ایسی اصطلاح آج کے دور کی پارٹیز کے اندر رائج کی گئی کہ کون کتنی شراب پی سکتا ہے, جام سے جام پلاتے ہیں, ایک سے ایک, ایک سے ایک. اور بعض دفعہ اس مقابلے میں کئی بچے جو ہے مر جاتے ہیں. याद रखिए कि हमारा ये असूल नहीं होना चाहिए कि अगर तुम किसी चीज़ को बीट ना कर सको तो तुम उसको ज्वाइन कर लो। यू कैंट बीट इट, ज्वाइन इट। ये इस्लाम का नज़रिया नहीं है। इस्लाम हमें बताता है कि देखो, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है। ये शराब जिसको अल्लाह ताला ने हराम किया, और इसी के साथ देखिए, जहाँ शराब होगी वहाँ जुआ भी होगा। यूसर से यहाँ जुए को दो लफ्ज़ों में आप समझ लें, इसी का नाम इंग्लिश में गैम्बलिंग है। इस्लाम में दो चीज़ें अगर आप देखें तो आपको नजर आएंगी, एक टर्म होती है रिस्क और एक होती है चांस। रिस्क जायज है, चांस जायज नहीं है। रिस्क कहाँ है? तिजारत में आप माल लगाते हैं, रिस्क है आपका, वो बढ़ भी सकता है, आपका कम भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। आप मेहनत करते हैं, उसके बाद आप एक चीज बनाते हैं, वो आपके हाथ से गिर के टूट भी सकती है, यानी रिस्क जायज है, ये पॉसिबल है। लेकिन चांस क्या है कि जब इंसान दुश्मन के हाथों में रोल होने लगे, जब इंसान ये देखे कि चांस लेते हैं, चलो लेते हैं एक टिकट लॉटरी का और देखते हैं फिर क्या होता है, मिल गया तो और मिल जाएगा, चला गया तो हाथ से चला गया। लिहाजा गैम्बलिंग के अंदर हर वो चीज़ आती है जिसके ऊपर आपका पैसा लगे लेकिन आपकी मेहनत ना हो। चांस है, रिस्क नहीं है। खत्म भी हो सकता है, चांस भी लग सकता है। आज देखिए कि जो लोग ताश खेलते हैं और उसके ऊपर मनी रखते हैं, ब्रिज खेलना देख लें, ब्लैक जैक को देख लीजिए, हॉर्स राइस रेसिंग को देखें, घोड़ों पे घुड़दौड़ के ऊपर जो पैसा लगता है, फिर इसी तरह बाज लोग बैटिंग क्रिकेट को के ऊपर शर्तें लगा के खेलते हैं। इसी तरह आप देखिए इनामी स्कीमें, जितनी इनामी स्कीमें, याद रखिए ये गैम्बलिंग है। सिर्फ एक नंबर निकल आया, ये आपका चांस है, बाय लक बाय चांस। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। इस तरह तबूली और न जाने क्या कुछ, तबूला गालिबन क्या बोलते हैं, यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यूसर की चीज़ें हैं। इस्लाम बंदे को एक बामकसद इंसान बनाता है। जिन लोगों के हाथों में इतनी जल्दी मनी आने लगती है फिर वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जहाँ शराब और जुआ होगा वहाँ माशरती बुराइयाँ होंगी, वहाँ शोहर बीवी में झगड़ा होगा, शौहर बेकार होकर सारा सारा दिन घर पे बिस्तर तोड़ेंगे और सारी सारी रात दोस्तों के साथ महफिलें सजाएंगे, उन घरों में कहाँ खुशी रहेगी। और जब फजर का वक्त होगा तो उस वक्त उनकी आंख लगने लगेगी। अल्लाह ताला हमारा दुश्मन नहीं है, अल्लाह ताला मेरे को बैकवर्ड नहीं बनाना चाहता। ये इंसान की कम अकली है कि गंदे और गलीज कामों को आज एक इनलीट होने की बात समझे। काफिर तो काफिर था, आज मुसलमान की महफिल में जब शराब हो, या आज मुसलमान की शादी में शराब हो, आज मुसलमान की मीटिंग्स में जब शराब हो, आज मुसलमान के होटल्स में जब शराब हो, जब आज मुसलमान कहे कि मैं क्या करूं, आई डोंट आई कैंट से नो, मुझे रखना पड़ेगा, मेरे घर बड़े लोग आ रहे हैं, आज मेरे घर फलां सियासी लीडर्स आ रहे हैं, तो याद रखिए अल्लाह ने कहा ये रिज्स है। रिज्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, लोग कहते हैं कि शराब जो है वो हराम का लफ्ज नहीं, अल्लाह ने लफ्ज हराम नहीं बोला बल्कि उसकी तमाम लॉजिक्स दे दी जो किसी चीज को हराम बोला जाता है। रिज्स कहा, रिज्स कहते हैं ऐसी गंदगी को जिसे देख एक राहियत आए। ह्यूमन सेक्रीशंस, जानवर की सेक्रीशंस, गंदगी फुजला, आप जरा सोचिए, इंसान अपनी गंदगी नहीं देख सकता, यानी रिज्स के अंदर कराहत का लफ्ज आता है, यानी ऐसी गंदी चीजें हैं कि जिसको देख के इंसान को घिन आए। ये शैतान की एक सेक्रीशंस है, इसके पीछे जाओगे तुम्हें क्या मिलेगा? अल्लाह ताला फरमाता है फजतनिबू, करीब भी ना जाना। दुनिया उर्दू में लफ्ज इज्तनाब होता है कि ओके अवॉइड इट, लेकिन इंग्लिश में ये इस सेंस में नहीं आता, बल्कि क्या होता है कि इसके तो करीब भी ना जाना। अल्लाह ताला कह रहे हैं देखो अदावत वल बगदा फिल खमरी वल मैसिर, इससे अदावत होगी, बख्स होगी। ये तीसरा नुकसान है शराब का। कौन कहता है शराब के हराम का लफ्ज नहीं? अल्लाह ने वो तमाम सीक्वेंसेस, वो तमाम जिसको आप कह सकते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स जो किसी चीज़ के हराम होने के ज़िमन में हो सकते हैं, वो यहाँ बयान कर दी। फिर चौथी बात बता दी, फसुद्दू कुमन सबीलिल्लाह वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि वानिस्सलात, ये तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोकती है, ये तुम्हें नमाज से रोकती है। अब देखिए जब ऐसी महफिलें सजती हैं, अजानों पे अजानें होती रहे उनको क्या परवाह, ऐसी महफिलें सजती हैं आप देखिए कि कुरान पढ़ा जा रहा है उनको वो पढ़ना अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ताला सब कुछ पूछ के कहते फ़हलन तुम मुंतहून, क्या तुम अब बचते हो? ये कोई मशवरा नहीं दिया जा रहा, ये राय नहीं ली जा रही, ये हुक्म दिया जा रहा है। ये बिल्कुल वही अंदाज है जैसे माँ अपने बच्चे को पहले डांटती रहे फिर ना सुने तो वो कहती है बाज आते हो कि नहीं, छोड़ते हो कि नहीं, उठते हो कि नहीं, यानी अब अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें बात समझ आई कि नहीं आई, दूर रहते हो इन मजलिसों से कि नहीं, क्या बात है तुम इन बातों को अपनी जिंदगी में से निकालना चाहोगे कि नहीं। आप देखिए कि इंसान की अकल का हाल देखिए, शराब गंदी अबस बदबूदार, और उसकी तारीफ में जितने अशार कहे गए उतने जमजम की तारीफ में नहीं कहे गए। अकल को देखिए, शैतान कैसे गंदी को, चीज को खूबसूरत करके और खूबसूरत को गंदा करके दिखाता है। जमजम जो अंदर के लिए शिफा है, बाहर के लिए शिफा है, जो खाने में भूख के, भूख और प्यास में वो पीना है, उसको आप जरा एक तरफ कर दीजिए, उसके लिए कितने लोग हैं बोलने। अरे आज मीडिया ने इसको प्रमोट किया, आज फिक्शन ने इसको प्रमोट किया, आज के नॉवल्स, आज के डाइजेस्ट, और आज हीरो के हाथ में एक टूटी हुई शराब की बोतल दे के कितने ही नौजवान मचलने लगते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उन तमाम चीजों से दूर कर दे जो शराब के बारे में, जो इन चीजों की तरफ लाती है। जब इन बुराइयों को ग्लैमराइज कर दिया जाता है तो उसका यही नतीजा है। तीसरी दफा यहाँ ये मौका है, इसलिए आज मैं आपसे खुल के बात कर रही हूँ। मैंने पीछे दो तस्करों में कभी जिक्र आपसे इतना नहीं किया, लेकिन आज मैं आपको वो रिवायत सुनाना चाहूंगी जिस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शराब की वजह से 10 लोगों के ऊपर लानत है। तफसील आप पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके कुरान पाक में भी ये रिवायत मौजूद होगी। पीने वाला, पिलाने वाला, उठाने वाला, बनाने वाला, शारिबुहू, यानी जिसके लिए आता है कि आकिलुहू मोकिलुहू, तो सूद के बारे में ना, यानी एक शराब की वजह से 10 लोगों पे हुरमत है। जिसने इसको कशीद किया, जिसके लिए कशीद किया, जो एक जगह से उठा के दूसरी जगह लाया, और जिसके लिए लाया गया, जिसने इसकी कमाई खाई, जिसके लिए पेश किया गया, जिसने पेश किया, अल्लाह अकबर, इसको उम्मुल खबाइस कहते हैं, सारी खबीस चीजों की माँ। एक ऐसा मौका था कि एक शख्स तो नेक था, उसके पास 3 चॉइसेस थी, या तो शराब पी लो, या कत्ल कर दो, या जिना कर दो। उसने सबसे छोटी चीज़ कबूल कर ली कि कत्ल तो बहुत बड़ी बात है और जिना भी बहुत बड़ी बात है, मैं शराब पी लेता हूँ। जो ही उसने शराब पी, उसके बाद शैतान ने उससे जिना भी करवाया और जिना के बाद उस बच्ची को कत्ल भी करवा दिया। ये जहाँ एक बुराई होगी, इसके साथ दूसरी बुराई भी जाएगी। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब का पीने वाला ऐसा है जैसे बुतों को पूजने वाला। अल्लाह अकबर, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जब शराब को पिएगा तो हम कहते हैं इस सो के डोंट बी मीन, इतना मीन होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के लोग, एक वक्त ऐसा आएगा कि शराब का नाम बदल कर उसको पियेंगे और उनके साथ गाने वालियाँ होंगी, और अल्लाह ताला इन लोगों को ज़मीन में धंसा देगा। जैसे पिछली कौमों के ऊपर मसख की कैफियत हुई, इस तरह उम्मत मुस्लिमा के साथ भी ऐसी होगी। तो लिहाजा हम सबको यहाँ अल्लाह ताला एक पैगाम देते हैं कि तुम मुत्तकी बनो। मुत्तकी इंसान पीपल कॉन्शियस नहीं होता कि लोग मुझे क्या कहते हैं, वो गॉड कॉन्शियस होता है, अल्लाह की निगाहों में मेरा क्या मुकाम है। फिर आखिरी हिस्सा इन आयतों का इतना खूबसूरत है कि जिसमें तकवा के मुख्तलिफ दर्जे बता दिए। आप देखिए कि ये जो, अगर आप आयत नंबर 93 को हाईलाइट कर लें, और इसी का मैंने आपको टॉपिक लिखाया था तकवा के मराहल। तकवा क्या है? खुद को अल्लाह की निगाहों से देखना। जितनी तकवा की जड़ें मजबूत होंगी, उतना इंसान ऊपर उठेगा। आप अपने मुलाजम के सर पे खड़े हो जाते हैं ना, तो उस काम की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। इसी तरह जो शख्स अपने सामने अल्लाह को पाएगा, अल्लाह को अपने ऊपर मौजूद पाएगा, वो अपने कामों को अच्छा करेगा। आप कह सकते हैं कि तकवा एक दौलत है। मैं आपको एक छोटा सा तकाबुल करके दिखाऊंगी कि दुनिया में एक शख्स है, उसकी 25,000 रुपये तनख्वाह होती है, वो सस्ता कपड़ा भी खरीद लेता है, उसको सस्ती सी कुर्सी भी पसंद आ जाती है, क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस ये है। ऐसे ऐसे क्या होता है कि उसके 50,000 तनख्वाह हो जाती है। आप देखते हैं जो ही तनख्वाह बढ़ती है ना, सोर्स ऑफ मनी इंक्रीज होते हैं, तो उसके साथ स्टैंडर्ड बदल जाता है। पहले मोटी वॉयल भी अच्छी लगती थी, अब लॉन भी मोटी लगने लगी। पहले 200-300 का सूट ले लेते, अब 1,000 का लेने लगते हैं। अब हमें चुभने भी लगता है, पहले कभी नहीं चुभा था, लेकिन वो समय दौलत चुभ रही होती है ना जो घर में पड़ी होती है। और आप देखें जब 50 से जरा 1 लाख की बात आ जाए, आप ब्रीजे से नीचे ही नहीं जाते। आप प्योर के, आप कहते हैं मैं तो प्योर के बगैर पहनती नहीं हूँ, और मुझे तो ये सिंथेटिक, फिर एलर्जी और न जाने किस किस्म की कबाखतें आती हैं। लेकिन स्टैंडर्ड बढ़ता है ना, पहले वो चीज़ जो आपको अच्छी लग रही थी, अब वो अच्छी क्यों नहीं लगी? क्योंकि अब आपके पास माल है। बिल्कुल, अब इसको पैरेलल कीजिए, इसको बिल्कुल इसको साथ साथ चलाइए तकवा के। थोड़ा तकवा होता है ना इंसान के अंदर, तो उसको अपनी बेकार सी पड़ी हुई नमाज भी अच्छी लगती है। शुक्र है पढ़ तो रही हूँ ना, लो अच्छा। वो कोई भी काम गलत करता है ना, तो वो कहते हैं चलो अच्छा दूसरों से तो अच्छी हूँ, लेकिन जब तकवा बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ता है, तो अपनी नमाज लगती है, ये नमाज है, अस्तग़फिरुल्लाह, क्या अल्लाह ताला की नज़र में मेरा मुकाम रहता होगा। फिर उसको अपनी नेकियाँ अच्छी नहीं लगती, फिर वो हर दिन अपना एक दिन अच्छा और अच्छा और अच्छा करता है। जिस तरह माल के आते आते घर सजने लगता है ना, ज़रूरियात के बाद फिर तईशात पर आने लगता है इंसान, फिर जब ज़रूरत पूरी होती है तो ख्वाहिशात उभरने लगती हैं, इसी तरह जब तकवा आता है ना, फिर इंसान अपने आप को सजाता है। फिर वो सिर्फ फ़राइज़ पे नहीं रहता, फिर वो सुन्नतों पे आता है, फिर वो नवाफिल पे आता है, फिर वो प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल करता है, और इस तरह बंदे का दिल इतना सजता है, फिर उसका तकवा का जादू, तकवा इतना प्यारा होता है कि वो सबसे बेहतरीन जोड़ा अपना रख लेता है उस दिन के लिए जिस दिन उसको क़यामत के दिन कब्र से उठना है, और जिस दिन उसकी अपने रब से मुलाकात होगी। दुनिया में हमने जिस बंदे से मिलना होता है उसके मुवाफिक कपड़े पहनते हैं, जिस जगह जाना होता है, जैसी पार्टी, जैसा माहौल, जैसी शादी, वैसे कपड़े पहनते हैं। तो मुत्तकी का हाल क्या होता है कि वो अल्लाह की मुलाकात के लिए लिए अपने आप को ड्रेसअप करना चाहता है। वो कभी ये नहीं चाहता कि दुनिया में मैं वो पहन लूँ जो लोगों को अच्छा लगे, और कल अल्लाह के सामने जाऊँ तो मैं फटे पुराने चीथड़ों में हूँ। अल्लाह ताला हमें तकवा के लिबास से मुजयन कर दे। يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला कदरे शिकार से तुम्हारा इम्तिहान लेगा जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुंच सकेंगे, ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले कि कौन शख्स बिन देखे इससे डरता है। सो जो शख्स इसके बाद हद से निकलेगा इसके वास्ते दर्दनाक सजा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, वहशी शिकार को कत्ल मत करो जबकि तुम हालत एहराम में हो, और जो शख्स तुम में इसको जानबूझकर कत्ल करेगा तो इस पर फिदिया वाजिब होगा कि जो कि मसावी होगा उस जानवर के जिसको इसने कत्ल किया है। जिसका फैसला तुम में से दो मोतबिर शख्स कर देंगे, ख्वाब वो फिदिया खास चौपायों में से हो या जो न्यास के तौर पर काबा तक पहुंचाया जाए, और ख्वाह कफारा मसाकीन को दे दिया जाए, ख्वाह इसके बराबर रोजे रख लिए जाए ताकि अपने किए की शामत का मजा चखे। अल्लाह ताला ने गुज़श्ता को माफ कर दिया, और जो शख्स फिर ऐसी ही हरकत करेगा तो अल्लाह ताला इंतकाम लेगा, और अल्लाह ताला जबरदस्त इंतकाम लेने वाला है। ये है आयत नंबर 94 से 95। इनका उनवान क्या है? आजमाइश हमेशा पसंद की चीज पर आती है। इन आयत में शिकार की बात हुई। हमारे लिए ये टॉपिक कोई इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक नहीं है क्योंकि हमारे माशरे में कोई इसका रिवाज नहीं, लेकिन जहाँ ये कुरान उतर रहा था तो अरबों की घुट्टी में शिकार पड़ा हुआ था। दो वजह से शिकार करते थे, एक तो गोश्त हासिल करने का वाहिद मीन था, ओनली मीन टू गेट द मीट, उनको खुद शिकार करके खाना पड़ता। उनके पास इस तरह दुकानें नहीं सजी होती थी कि आप हलाल मीट लें और आप खा लें, लिहाजा गोश्त के लिए लेते थे, फिर उसका गोश्त बेचते थे, इनकी इकोनॉमिक्स थी। और तीसरी बात है ये कि इनकी हॉबी थी, यानी उनके हाथों में इस तरह नेजे और तीर तलवार रहते थे जैसे आज हमारे बच्चों के घरों हाथों में सेल फोन्स या कंप्यूटर गेम्स होती हैं। अब होता क्या था कि जब किसी चीज़ की बंदे को आदत होती है ना, तो बाज़ दफ़ा उसकी एडिक्शन हो जाती है कि बंदा एक चीज़ से रुकता है, रुकना भी चाहे तो नहीं रुक सकता। ऐसे वक्त में जब बात हुई एहराम की हालत में शिकार पर पाबंदी की, तो ये इंसान के लिए एक आजमाइश बन गई। पीछे हम पढ़ चुके हैं एहराम की हालत में शिकार मना है। अब हम में से तो किसी को इसकी परवाह भी नहीं होगी क्योंकि हमने कभी किया नहीं, लेकिन एक ऐसा मौका आया कि सहाबा कराम एहराम की हालत में थे और बिल्कुल इतनी करीब अल्लाह ताला ने जानवर कर दिए, परिंदे उड़ उड़ के उनके पास आने लगे। असल में ये इम्तिहान था। अल्लाह हमेशा हराम के जरिए को करीब करके दिखाता है। वहाँ एक लगाओ तो 10 मिलेगा, हलाल में सारा दिन काम करते रहो, हो सकता है एक के दो ना मिले। यह आजमाइश है, यही नायतों का मफहूम है कि इतने करीब जानवर आ गए थे कि हाथ बढ़ाते तो परिंदों को पकड़ते, उनके नेजों की जद में थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके इम्तिहान लिया। ऐसे वक्त में एक सहाबी जो थे वो बगैर एहराम के थे, वो अपनी जूती सी रहे थे। अब जिसका एहराम नहीं वो उस जानवर को मार सकता है, और वो अगर मार के खा के तोहफे के तौर में एहराम वालों को दे तो वो भी खा सकते हैं। वो सहाबे कराम जिन्होंने एहराम बांधा हुआ था वो तो उस जानवर को देख रहे थे, लेकिन जो सहाबे एहराम के बाहर थे उनकी नजर नहीं पड़ी थी, वो अपने काम में थे। अब ये कोशिश कर रहे थे कि ये किसी तरह देखें, लेकिन आपको पता है कि ना सिर्फ ये कि शिकार कर नहीं सकते बल्कि शिकार में मदद भी नहीं कर सकते। अब कोई खिंखार भी नहीं सकता, कोई कुछ कह भी नहीं सकता। इतने में खुद ही अचानक उन सहाबी की जब आंख उठी खुली, ऊपर सामने उन्होंने जानवर देखा, फौरन अपना नेजा पकड़ा, उसको मारा, खाया, जिबा किया। अब जब जिबा किया, गोश्त उसका आया तो इनको दिया, तो ये खाने लग गए। कभी ये क्या बात है, जब हमें मतलब उसमें तो तुमने मदद नहीं की, जब वो उठे तो जल्दी में अपना नेजा नीचे भूल गए। इनको कहा अल्लाह के बंदो नेजा तो पकड़ा दो, हम नहीं पकड़ाएंगे, हमें हराम में। ये है असल तकवा, ये है चौकीदार, ये है गार्ड। और वाकई फिर वही हुआ कि जब अल्लाह के नबी को पता चला तो आपने कहा अगर उसमें से कुछ बचा हुआ है तो मुझे तो मैं भी खाऊंगा। मतलब क्या है कि मैं यखाफहू बिलगैब। इन पूरी आयतों का यही खुलासा है कि बंदा अल्लाह से डर जाए बिन देखे। बात चाहिए कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अल्लाह ताला बंदे की मनपसंद चीज़ से उसका हाथ रुक जाए। आप कह सकते हैं कि जो हुक्म यहाँ एहराम की हालत में जानवरों के बारे में है वही हुक्म रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम इंसानों के साथ मतलूब है। जब इंसान एक जानवर के लिए इतना पुरमन बन जाता है एहराम की हालत में, तो क्या फिर वो दूसरे इंसानों से लड़ सकता है? احرام کے اندر یہ پابندی کیوں دی؟ تاکہ جب تم عام زندگی میں گزرو تو لوگ تمہاری زبانوں کے نیزوں سے محفوظ رہیں، لوگ تمہارے تانوں سے محفوظ رہیں، لوگ تمہاری طرف سے ہمیشہ اسی غم میں نہ رہیں کہ یہ میری بہت باتیں پک کرتی ہے، یہ بڑی پکی ہے، دیکھنا یہ آ گئی، اب دیکھنا یہ میرے خلاف کتنی باتیں کرے گی. نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ نماز، روزہ، حج، عمرہ، طواف، اعتکاف، یہ سب ایک بندے کو ایک باشعور انسان بنانا چاہتا ہے. کون شخص ہے کہ جو کسی پر قابو پانے کے باوجود اس کو چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور کون ہے جو کسی کو قابو پا کر اس کو ذلیل کر دیتا ہے اپنی طاقت کے بل پہ؟ میں کہتی ہوں اگر ایک شعور کے ساتھ اگر ایک عمرہ کر لیا جائے تو کبھی کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کبھی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کبھی کسی کو تانا نہ دے، کوئی کبھی کسی کے عیب ٹٹولنے کے پیچھے نہ لگے. لیکن کیا کہا جائے ان لوگوں کو جو ہر سال حج اور عمرہ کرنے کے لیے تیار، لیکن آنے کے بعد وہ اتنے ہی زیادہ لوگوں کے لیے حورت بن جاتے ہیں کہ جیسے کھلی چھریاں چلتی ہیں، اس طرح انسانوں کے حقوق کے اوپر انسان ہاتھ ڈالنے لگے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اوہل لکم سعید البحر و طعامہ متاع لکم وللسیارہ، تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے. اللہ نے کعبہ کو، جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنا دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں. یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے. تم یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ سزا میں بھی سخت ہے، تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے. رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو. کلا یستوی الخبیث والطیب، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، وہ آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو. اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت ان یہ تھی آیت نمبر 96 سے 100، 96 سے 100، ان کے بھی دو ٹاپک ہیں. پہلا ٹاپک ہے آزمائش میں بھی رخصت، بلکہ میں نے غلط کہا، تین ٹاپک ہیں، دوبارہ بولتی ہوں، ان آیات کے تین ٹاپک ہیں. پہلا ٹاپک ہے آزمائش میں بھی رخصت، دوسرا ٹاپک ہے کعبہ ہے تو دنیا ہے، اور تیسرا ٹاپک ہے کوانٹیٹی نہیں کوالٹی، یعنی مقدار نہیں معیار. پہلی چیز اس میں جو ہے وہ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ احرام کی حالت میں شکار اور اس طرح کے جانور، اسی چیزوں پہ پابندی تھی، لیکن ہمیشہ حالات ایسے نہیں ہوتے کہ ان پابندیوں پہ قائم رہا جا سکے. تو یہاں خشکی کی بجائے تری کے اندر جب کوئی بحری سفر کر رہا ہو تو وہاں اگر اس کا زیادہ سفر ختم ہو جائے، کھانا پینا نہ ہو تو کیا کرے گا؟ خشکی پہ تو جا کے کوئی سبزی توڑ لے گا، کوئی گرینس لے لے گا، کوئی اناج ہوگا، لیکن سمندری سفر کے اندر ایک ہی سورس رہ جاتا ہے کھانا حاصل کرنے کا، وہ سی فوڈ ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم کی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے جب سفر کے اندر ہوں تو وہاں ایسی چیز کو حلال کر دیا جو وہ سمندر سے شکار کر سکے. اس سے ہمیں ایک دین اسلام کا بڑا خوبصورت رخ سمجھ آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے کلامت کے لیے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ جب کبھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی پابندی انسان کے لیے ایسی مشکل کا سبب بن جائے کہ جس سے اس کی جان کے لالے پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قانون میں نرمی کر دیتے ہیں. یہ صرف شکار کے ساتھ ہی نہیں بلکہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے. دوسری چیز جہاں کعبہ کی تھی، کعبہ جو ہے کائن دنیا بننے سے پہلے سے، سب سے پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا تھا. آج تک 10 دفعہ یہ کعبہ بن چکا، آج تک 10 بار خانہ کعبہ بن چکا. پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت شیس نے بنایا، پھر طوفان نوح میں جب یہ ڈوب گیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے بنایا، اور ان کے بعد سے اب تک کئی دفعہ اس کی رینوویشن ہو چکی. لیکن ایک وقت دنیا میں ایسا آنے والا ہے کہ کعبہ نہیں رہے گا، جب لوگ اس حج کو صرف ایک رسم کے طور پہ کریں گے، اور وہاں جا کے بھی وہ ایسے ہی کہیں گے کہ ہم مالز میں گھومنے آئے، ہمیں دیکھو یہاں بھی میک ڈونلڈ مل گیا، دیکھو کے ایف سی ادھر بھی ہے، دیکھو فن پلیکس ادھر بھی ہیں، اور دیکھو اب یہ مال بھی بن گیا. اور جب لوگ جانے کے لیے اس بات کے لیے زیادہ کانشیس ہوں گے کہ پیکج کتنا بڑا لیا، اچھا چھوٹا پیکج لیا، او ہو ہو पैसे नहीं थे क्या, तजरा आराम से जाती। और जब बड़े होटल्स में जाते हैं फिर कहते हैं बाएं आराम करो। देखो हज तो खाना काबा की हद तो होटल में भी है, और फिर नतीजा क्या निकलता है कि नमाजें भी होटलों में पढ़ने लगते हैं, और जैसे गए थे वैसे आ गए। दुनिया छोड़ के गए थे, वहां से दुनिया भर के आ गए। आधा वक्त बाजारों की नीयत हो गया कि चलो जरा दोस्तों के लिए कुछ तोहफे ले लो, और वहां जाके हाव वाई करते रहते हैं, देखो ये भी यहाँ मिलता है ये भी यहाँ मिलता है। तुम तो यहाँ नहीं मिलते, काबा तो कहीं नहीं मिलता, वहां से वो लेके आओ जो वहां कहीं और ना मिले। नतीजा क्या कि अल्लाह ताला इस काबा को उठा लेगा। इसी तरह ये काबा जो है लोगों के काम का भी जरिया था, और इसकी वजह से दुनिया वहां के लोगों की रोजी रोटी चलती थी। हम सब के लिए इसमें सीखने की बात यही है कि जब किसी चीज को हम सिर्फ एक रस्म बना लेते हैं तो उसकी असल जो है वो ख़त्म हो जाती है, और उसके नतीजे में फिर इंसान अपने आप को उस खैर से महरूम कर लेता है जो उससे मिलनी चाहिए। तीसरी चीज़ हमने यहाँ देखी जो बहुत ही अहम है, जिसका ताल्लुक ना तो हज से है ना उम्रे से है ना उसका रमज़ान से ना किसी और से, बल्कि पूरी शरीयत से ताल्लुक है। और वो क्या कि ला यस्तविल खबीस व तय्यिब वलो आजबक कसरतुल खबीस, कि कसरत जो है वो मतलूब नहीं है। असल चीज़ यह है कि इंसान लेता क्या है, इंसान की एक कमज़ोरी है। और वो क्या कि जिस तरफ भीड़ होती है ना, जिस तरफ ज़ाहरी साजो सामान की कसरत होती है, वो समझता है कि यही चीज़ अच्छी है। जहाँ सब जा रहे होते हैं वो भी जाने लगता है, जो सब करने लगते हैं वही करने लगता है, और जितनी माल की कसरत होने लगती है वो उसको अल्लाह का फजल और रहम समझने लगता है। नतीजा क्या होता है कि लोग कसरत की तरफ भागने लगते हैं और किल्लत को छोड़ने लगते हैं। इसी तरह जब इस चीज़ को वो रिस्क के मामले में लाते हैं, नतीजा क्या होता है कि थोड़े हलाल रिस्क पे जीने वाले को बेवकूफ़ और स्टुपिड समझते हैं, और जिसको बहुत मिला जिसके घर दाने उसके कमले भी से आने। जब ये कैफियत होने लगती है तो ऐसे लोग फिर इसकी परवाह कम करते हैं कि माल आया कहाँ से। वो दिन रात खूब माल कमाते हैं, फिर उसके बाद जब माल बहुत होता है दिल में गिल्ट भी आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो उस गिल्ट को दूर करने के लिए उस माल में से कोई 2-3% पकड़ के मस्जिद में दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं ना, अब हम कमा रहे हैं, मस्जिदें भी तो बना रहे हैं, और देखो हम मस्जिदों को चला रहे हैं और हम तालीमी इदारों को चला रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं। अब्दुल्ला बिन मुबारक जो हज़रत इमाम बुखारी के उस्तादों में से थे, उनका एक कॉल है, कहते हैं कि एक हराम दिरहम से बचना, यानी मेरी कमाई में एक दिरहम हराम का कमा आ जाए, ये उससे बहुत बेहतर है कि मैं 100 दिरहम अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं। बात यह है कि इंसान जो भी करे वो ये ज़रूर सोच ले कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, इसका नतीजा क्या होगा। आज हम कसरत को देख के पीछे भागते हैं, आज हम कहते हैं जो सब करें वो ठीक ही तो करें होंगे। कितने लोगों को अब हराम से और गलत चीज़ों से रोकें, तो उसके जवाब में वो क्या कहते हैं कि क्या हुआ अब सब तो कर रहे हैं, भाई सब तो करेंगे तो क्या आप भी वही करेंगे, सब डूबेंगे तो क्या आप भी डूबेंगे, क्या सब जो है वो गिरेंगे तो आप भी गिरेंगे। ये तो एक भेड़ चाल है, भेड़ों की आदत होती है कि बुलंदी पे जाती हैं, किसी एक भेड़ का पाँव फिसलता है ना तो पहाड़ से गिरती है, उसको गिरता देख के बाकी भेड़ें भी गिरना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये गिरी है तो हम भी गिरे। अब वो एक भेड़ जिसके अंदर अकल नहीं है, जिसको अल्लाह ने इंसानों के खाने के लिए बनाया, वो ये करे तो अच्छा है, लेकिन अशरफुल मखलूक इंसान, और वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने बेहतरीन तख्लीक पे पैदा किया, अगर वो ये भेड़ चाल करेगा तो वो असल में नादान शख्स है। अल्लाह ताला हमें ऐसी भेड़ चाल से बचाए, या अल्लाह ताला ने तकवा का ताल्लुक या उलिल अलबाब कह के अकल से लगा दिया, और इसी को कामयाबी की दलील बना दिया। पता ये चला कि जो बंदा थोड़े पे राजी है लेकिन वो प्योर है, वो उस शख्स से ज्यादा अकलमंद है जो बहुत लेना चाहता है लेकिन उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अशया, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार गुजरे, और अगर तुम जमाना नजूले कुरान में इन बातों को पूछोगे तो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। सवालात गुज़श्ता अल्लाह ने माफ़ कर दी, और अल्लाह बड़ी मग़फ़रत वाला और बड़े हिल्म वाला है। ऐसी बातें तुमसे पहले और लोगों ने भी पूछी थी, फिर इन बातों के मुनकर हो गए। अल्लाह ने ना तो बहीरा को मशरू किया और ना साहिबा को और ना वसीला को और ना हाम को, लेकिन जो लोग काफिर हैं वो अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं, और अक्सर काफिर अकल नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए इनकी तरफ और रसूल की तरफ रजू करो, तो कहते हैं हमको वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया, क्या अगरचे इनके बड़े ना कुछ समझ रखते थे और ना हिदायत याफ्ता थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अपनी फिक्र करो, जब तुम राह रास्त पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह है इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, अल्लाह ही के पास तुम सबको जाना है, फिर वो तुमको बतला देगा जो कुछ तुम सब किया करते थे। ये थी आयत नंबर 101 से 105। इसके टॉपिक लिखिए, पहला टॉपिक है सवाल करने की बजाय मानने वाला जहन बनाओ। दूसरा टॉपिक है, बाप दादा की तकलीद जायज़ है मगर चंद शराइत के साथ। तीसरा टॉपिक है, अपनी फिक्र कर लो। पहली बात यहाँ जो थी वो सवालिया नफ्सियात का रद है। कुछ लोग सवाल बहुत करते हैं और मानते नहीं हैं। ऐसे ही कुछ सवालात सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी से करने चाहे। उसमें एक सवाल ये था कि हज क्या हर साल फ़र्ज़ है? अल्लाह के नबी का हुक्म मामला क्या होता था कि जब हज का हुक्म आता आया तो आपने खुतबा दिया? इतने में एक शख्स उठा और कहा, अल्लाह के नबी, क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? आपने उसके जवाब में खामोश रहे। फिर आपने कहा, अगर मैं बोल देता तो ये तुम्हारे ऊपर हर साल फ़र्ज़ होता। इसी तरह एक शख्स उठा और कहने लगा, अल्लाह के नबी बताएं मेरा बाप कौन है? ज़रा सोचिए, माँ को पता चला होगा तो वो क्या सोचेगी? यानी इतना नसब उन दिनों बिगड़ चुका था अरब की, यानी इस हालत इतनी ख़राब थी कि पैदा होने वाले बच्चों को खुद नहीं पता होता था कि हमारा बाप कौन है। अब ये सवाल ऐसा था कि जिसका अगर जवाब दे दिया जाता तो कितना फितना फैलता और कितनी ख़राबी पैदा होती। तो उस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, जो बात मैं बता दूँ उसको ले लिया करो, जिसको मैं छोड़ दूँ उसको छोड़ दिया करो। सवाल बात यह है कि जो गैर ज़रूरी सवालात में पढ़ने की ममानियत उस वक़्त थी जब कुरान नाजिल हो रहा था, यही मतलूब आज भी है। आज सही तरीका क्या है? आज हमारी उम्मत में एक अजीब और गरीब मामला है और मुझे इतनी तकलीफ़ होती है इस बात पे कि आज हमारा इल्म हासिल करने का कोई माइंड नहीं है। हम तालीम नहीं लेना चाहते। हम 2 घंटे बैठ के एक रुकू का तर्जमा, तफसीर और उसके मेन पॉइंट्स और उसकी बातें नहीं लिखना चाहते। हाँ, हम ये चाहते हैं कि ये सवाल का जवाब दे दें। एक जुमला नोट कर लीजिए, वो सवाल जो इल्म हासिल करने के बाद किया जाए वो फ़ायदा देता है, और वो सवाल जो इल्म हासिल किए बगैर किया जाए वो और ज़्यादा नुकसान देता है। आज हमें हर वक्त सवाल चाहिए। आप फुलां, आप फुलां, अब आपको अखबारों में सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपको मीडिया पे मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, पूरी पूरी वेबसाइट है सवालों की। मैं सोचती हूँ इसकी ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हर बंदा एक दफ़ा खुद इल्म हासिल कर ले, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछले कई साल से शायद कोई चंद एक सवालों के सिवा किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ी हो। आप कुरान पढ़ते हैं, आप इल्म के मैदान में उतरते हैं, आपको हर बात का जवाब मिलता है। फिर आपका दिल अल्लाह ताला उस तरफ माइल कर देता है, आपको मसलों की हिकमत समझ आने लगती है। तो लिहाजा सिर्फ सवालों से दीन नहीं मिलता। ऐसे ऐसे क्या होता है, हर आने वाले से सवाल पूछो। देखिए, जब भी कभी सवाल करें ना तो अपने सवालों को फिल्टर कर लें। चंद क्राइटेरियन आपके सामने रखूंगी कि आप, मैं, हम सब जब किसी से सवाल करें तो पहली बात अपने से पूछें, मैं सवाल क्यों पूछ रही हूँ? क्या मैं अमल करने की नीयत से पूछ रही हूँ? क्या मैं हुज्जतबाजी के लिए सवाल पूछ रही हूँ? क्या मैं मुखातिब को बेबस करने के लिए सवाल पूछ रही हूँ, या मैं किसी की काबिलियत परखने के लिए सवाल पूछ रही हूँ, या किसी के सर पे तलवार रख के गुनाह करने की नीयत से सवाल पूछ रही हूँ? अमूमन सवाल इस नीयत से पूछे जाते हैं। कोई एक आधे अल्लाह का बंदा और ये चीज़ों को हलाल करार दे दे जो काफ़ी साल से हराम हराम होती जा रही है, ताकि हम नाम लेके खा सकें कि भाई ये फलाह ने कह दिया था हम इसलिए। इससे इल्म नहीं आता। ये सवाल तो बाद की बात होती है, पहले इल्म का मिजाज, पहले रिसर्च का मिजाज। फिर दूसरी बात इसमें हमने देखी, आबा परस्ती, बाप दादा की पूजा। बाप दादा की पूजा जो है और उनकी बात को मानते जाना। अब देखिए कि ये भी एक अजीब कल्चर है। बाज़ लोग इस तरह की बातें कर देते हैं कि जिसके अंदर हर काम को बाप दादा का नाम लेके करना चाहते हैं। उसमें शादी ब्याह के तरीके भी आते हैं, उसमें नमाज़ पढ़ने का तरीका भी आता है, उसके अंदर हमारी जीने मरने की चीज़ें जिनका ताल्लुक सिर्फ रिचुअल से वो आती हैं। इसके अलावा बाप दादा का फर्नीचर आपको आपके घर में नहीं मिलेगा। हाँ, हमने उसके लिए एंटीक शॉप्स बना दी कि जाके कभी कभी नज़ारा कर लो। वो बाप दादा की हवेलियाँ और वो पुराने घर हम छोड़ चुके, अब हमारा वहाँ दिल नहीं लगता। हमें वो गलियाँ अच्छी नहीं लगती कि जहाँ पे कितना कितना पानी खड़ा रहता है, हालांकि हमारे बाप दादा वहाँ रहते थे। वो नानी और दादियों के वक्त के कपड़े ओल्ड फैशन हो गए, हमने उनको छोड़ दिया। कोई एक रस्म पूरी करने के लिए अगर कहीं रख लेते हैं, कभी मौका ही नहीं आता उसको पहनने का। अल्लाह ताला कहते हैं कि बाप दादा के साथ अगर तुम्हें कोई मोहब्बत रखनी है तो याद रखो कि ऐसी मोहब्बत ना रखो कि तुम उनको मुकद्दस जान लो। वो गलत करें तो गलत, ठीक करें तो ठीक करें। अल्लाह ताला ने यहाँ जो बात कह दी, जो दो मेयार थे वो क्या थे, कि ये देख लो कि क्या बाप दादा के पास इल्म था। इल्म था अगर किसी बात को, अगर उनकी कोई बात इल्म की बुनियाद पर थी, खुशी से मानो। अगर उनकी कोई बात ऐसी थी कि जिसको देख के, कि जब इंसान इन चीज़ों को अपने सामने रखता है कि जिसकी वजह से फिर बाप दादा के तौर तरीके, उनके अच्छे तरीके भी तो थे। आप देखिए कि वो इतने हॉस्पिटेबल होते थे, आधी रोटी खाते थे, आधी मेहमान को खिला देते थे, वो साथ की पसंद होते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो बहुत ज्यादा माल जमा नहीं करते थे। आप नानियों दादियों को देखें, दो तीन जोड़ों के सिवा नहीं रखती थी। आप वो क्यों नहीं पूरी करते? हम वो चीजें क्यों लेना चाहते हैं कि जिसमें भी हमारे नफ्स की बात हो? तो लिहाजा ऐसी चीज बाप दादा का नाम लेकर और उनके नाम पे किसी हराम को हलाल या हलाल को हराम करके उनका तकद्दस कायम कर लेना, ये असल में इंसान के अपने ही नफ्स की ख्वाहिश है। और आखिरी बात इस हिस्से में बड़ी अहम है, मैं इसको हाईलाइट करवाऊंगी, आयत नंबर 105 है। आप सब खवातीन इसको जरूर हाईलाइट करें। क्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा अहतदैतुम। बहुत सारे लोग, बहुत सारी खवातीन अपने शोहरों का नाम ले के दीन से रुकती हैं, अपने बच्चों को सामने कर क्या करें ये नहीं दीन की तरफ आने देते, बाज़ ससुराल का नाम लेते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि बाज़ खवातीन जन्नत में जाना ही चाहती हैं अपने शोहरों के ऊपर, यानी शोहरों को नीचे बार डाल के उनकी बात को बुनियाद बना के अपने आप को जन्नत में ले जाना चाहती हैं। क्या करें, शोहर नहीं मानते, प्लगिंग करनी है शोहर को पसंद है। क्या करें, कुरान पढ़े नहीं ये पसंद नहीं करते। क्या करें, जॉब करें मियाँ की बात है। क्या ये क्यों पहने मियाँ मियाँ? याद रखिए अल्लाह ताला ने एक कानून इधर दे दिया कि ला यदुर्रुकुम अंदल्ला इज़ा अहतदैतुम। बिगड़े से बिगड़ा शख्स, खराब से खराब माहौल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर तुम खुद हिदायत दो। जब हम ऐसे कल्चर में आते हैं, ऐसे माहौल में जाते हैं कि जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो इस्लाम से मैल नहीं खाती, तो हम कहते हैं क्या करें, माहौल का असर है। अब फिर सब कर रहे हैं तो बात यह है कि कब्र में हम तन्हा होंगे, मौत के बिस्तर पे हम अकेले होंगे और हिसाब किताब के वक्त हम तन्हा होंगे। आज किसी का भी नाम लेके हम बिगड़ जाएं, शौक से बिगड़ें, लेकिन उनमें से कोई बंदा उस वक्त हमारे सामने नहीं आएगा। और तो और लोग आज दीनदारों का नाम लेके बिगड़ते हैं, ये मुल्लाओं ने ज़िंदगी हराम की हुई है, हम भी फिर इनको और बड़ा बुरा बन के दिखाएंगे और दिस एंड दैट। तो याद रखिए कोई कुछ भी कर ले, असल बात यह है कि इंसान फिर अपनी अदालत खुद भुगतेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौतु हीन वसिय्या। ए ईमान वालो, तुम्हारे आपस में दो शख्स का गवाह होना मुनासिब है जबकि तुम में से किसी को मौत आने लगे और वसीयत करने का वक्त हो। वो दो शख्स ऐसे होंगे कि दीनदार हों, ख्वा तुम में से हों या गैर लोगों में से हों, यानी नॉन मुस्लिम में से, या गैर लोगों में से दो शख्स हों। अगर तुम कहीं सफ़र में गए हो और तुम्हें मौत आ जाए, और अगर तुमको शुबा हो तो इन दोनों को नमाज के बाद रोक लो, फिर दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि हम इस कसम की बस कोई नफ़ा नहीं लेना चाहते, अगरचे कोई कराबदार ही हो, और अल्लाह ताला की बात को हम पोशीदा नहीं करेंगे, हम इस हालत में सख्त गुनाहगार होंगे। फिर अगर इसकी इत्तला हो कि वो दोनों गवाह किसी गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं, तो इन लोगों में से जिनके मुकाबले में गुनाह का इर्तकाब हुआ है, और दो शख्स जो सब में करीब तर हैं जहाँ वो दोनों खड़े हुए थे, ये दोनों खड़े होंगे, फिर दोनों अल्लाह की कसम खाएँ कि बिल यकीन हमारी ये कसम इन दोनों की इस कसम से ज़्यादा सच्ची है, और हमने ज़रा तजावुज़ नहीं किया, हम इस हालत में सख्त ज़ालिम होंगे। ये करीब ज़रिया है इस अमर का कि वो लोग वाक़े को ठीक तौर पर ज़ाहिर करें, इस बात से डर जाएं कि इनसे कस्में लेने के बाद कस्में उल्टी पड़ जाएंगी। और अल्लाह ताला से डरो और सुनो, और अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। आयत नंबर 106 से 108, 106 से 108 इनका उनवान है, मौत कहीं भी आ सकती है, तैयार रहो। असल में यहाँ एक उस शख्स का तस्करा है जो दियार गैर में था, और वहाँ रास्ते में अचानक मौत के असरात पैदा हो जाएं तो वो अपनी सारी चीज़ों को यानी किसी के हैंड ओवर करेगा, फिर वो लोग उन चीज़ों को घर लेके जाएंगे, घर वालों को अगर शक पड़ जाए कि इन्होंने कोई चीज़ छुपाई है तो उनको नमाज के वक्त पर रोकेंगे, फिर वो कस्में खाएंगे कि हमने इसमें से कुछ नहीं छुपाया और वसीयत जो है वो दुरुस्त हो। बात यह कि अल्लाह ताला के कलाम में से इन आयात को पढ़ने से हमारे दिल में जो ख्याल आता है वो क्या है कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है। सारी ज़िंदगी जो हमने करना है वो तो बताया ही है, लेकिन डेथ बेड पे मौत के वक्त में परदेस में दियार गैर में दुश्मनों और मुखालफों और कुफार के बीच में भी अगर इंसान को मौत आ जाए तो उस वक्त भी अल्लाह ताला ने हमें रहनुमाई से खाली नहीं छोड़ा। किसी को ऑफिस में मौत आ सकती है, किसी को ट्रैवलिंग में, किसी को जहाज़ में, कोई रिश्तेदार पास नहीं, कोई मुसलमान पास नहीं, ऐसे वक्त में गैर मुस्लिमों को भी गवाह बना के पेश किया जा सकता है। असल बात यह है कि इन आयात में अल्लाह ताला ने एक तो इस बात का यकीन दिला दिया कि देखो मौत के लिए तैयार हो। जब घर से सफर के लिए निकलो तो सोच सकते हो कि हो सकता है मौत आ जाए, दफ्तर के लिए निकलो तो सोच लो कि हो सकता है किसी वक्त मौत आ जाए। कुछ ना कुछ निशानियां तो अपनी ज़ात पे इंसान ज़रूर रखे कि अगर सफ़र में मौत आ जाए तो फिर इंसान पकड़ा ना जाए और लोग उसके साथ गलत ना करें। एक चीज़ जो मेरे तक कभी पहुंची किसी की, एक ऐसा सानिया हुआ था चंद साल पहले कि जिसके बाद लोग इतना डर गए कि किसी ने कहा कि अब तो हमने गाड़ियों में कुरान रखने भी छोड़ दिए, कि कहीं किसी को हमारी गाड़ी की तलाशी से ना पता चल जाए कि हम मुसलमान हैं। किसी ने गाड़ी में कोई स्कार्फ रखा होता था सिर्फ इसलिए कि चलो कहीं मस्जिद से गुजर हुआ तो सर पे रख लेंगे, मुसलमान होने की दलील के तौर पे उन्होंने उनको उतार दिया। हमारे चेहरे बदल गए, हमारे हुलिये बदल गए। मैं सोचती हूँ अगर ऐसे किसी वक्त में मौत आ जाए तो क्या कोई सोचेगा कि हमारा क्या दीन था और क्या रिलीजन था, फिर वो हमें किस तरह दफन दे करेगा और किस तरह हमारा कफन होगा। यौम यजमाउल्लाहु रुसुल फयकूलु माज़ा उजिबतुम। जिस रोज़ अल्लाह ताला तमाम पैगम्बरों को जमा करेगा फिर इरशाद फरमाएगा कि तुमको क्या जवाब मिला था, वो अर्ज़ करेंगे हमको कुछ खबर नहीं, तू ही बेशक पोशीदा बातों को पूरा जानने वाला है। जबकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ईसा इब्ने मरियम मेरा ही नाम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालदा पर हुआ जब मैंने तुमको रूहुल कुदस से ताईद दी, तुम लोगों से कलाम करते थे गोद में भी और बड़ी उम्र में भी, और जबकि मैंने तुमको किताब और हिकमत की बातें और तौरात और इंजील की तालीम दी, और जबकि तुम मेरे हुक्म से गारे से एक शक्ल बनाते थे जैसे परिंदे की शक्ल हो, फिर तुम इसके अंदर फूक मार देते थे जिससे वो परिंदा बन जाता था मेरे हुक्म से, तुम अच्छा कर देते थे मादरजात अंधे को और कोड़ी को मेरे हुक्म से, और जबकि तुम मुर्दों को निकाल कर खड़ा कर लेते थे मेरे हुक्म से, और जबकि मैंने बनी इसराइल को तुमसे बाज रखा जब तुम इनके पास दलीलें लेकर आए थे, फिर इनमें जो काफिर थे उन्होंने कहा बजुस खुले जादू के ये और कुछ भी नहीं है। ये थी आयत नंबर 109 से 110। इसका उनवान है ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की अदालत में। बहुत ही काबिल गौर बात है कि क़यामत के दिन हिसाब किताब की शुरुआत आम लोगों से नहीं रसूलों से होगी। इन आयात में और आखिर सूरत तक अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पेशी का जिक्र है कि वो लोग जो आज दुनिया में अंबिया कराम का नाम लेके ये सोचते हैं कि वो कल हमें अल्लाह के यहाँ बचा लेंगे, कल वो नबी खुद अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे और वहाँ सवाल होगा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। यहाँ गौर करने की बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जब ये सवाल हो रहे हैं कि जिसमें उनके तमाम मौजज़ात की बात पेश कर दी गई, तो ज़रा सोचिए कि जब उनके उम्मतियों से सवाल होंगे तो फिर क्या हाल होगा। आप आगे पढ़ते जाएंगे कि अल्लाह ताला कैसे उनसे बात करते हैं। अगले हिस्से को साथ देखेंगे हम। वही ज़ौख़ी तो इलहवारीना ना मिनू बी व बी रसूली कालू आ मन्ना वशत बी अन्ना मुस्लिमून। वो वक्त याद करने के काबिल है जबकि हवारियों ने अर्ज़ किया कि ईसा इब्ने मरियम क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से ख्वान नाजिल फरमाए। आपने फरमाया कि अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। वो बोले हम ये चाहते हैं कि हम इससे खाएं और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा ये यकीन और बढ़ जाए कि आपने हमसे सच बोला और हम गवाही देने वालों में से हो जाएं। क़ाल ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम ने दुआ की अल्लाह हमारे लिए परवरदिगार हम पर आसमान ए अल्लाह ए हमारे परवरदिगार हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा कि वो हमारे लिए यानी हम में और जो अव्वल हैं और जो बाद वाले हैं सबके लिए खुशी की बात हो जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए और तू हमको रिस्क अता फरमा दे और तू सब अता करने वालों से अच्छा है। हक ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं वो खाना तुम लोगों पर नाजिल करने वाला हूँ जो फिर जो शख्स तुम में से इसके बाद ना हक शनासी करेगा तो मैं इसको ऐसी सज़ा दूंगा कि वो सज़ा दुनिया जहान में से किसी को ना दूंगा। ये थी आयत नंबर 111 से 115, 111 से 115। इसका उनवान है ज़मीन से रिस्क का निकलना क्या किसी मोजज़े से कम है। इन आयात में उस मुतालबे का तذکرہ है जिसकी वजह से सूरत का नाम सूरत माईदा है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने मन और सलवा नाजिल किया था। यहूद जब हज़रत मूसा के साथ वादी तीह में थे तो 40 साल के अरसे के दौरान उन पर कुछ अरसा मन व सलवा उतरा था। अब यहाँ जो है हज़रत ईसा के मानने वालों के मुतालबे का तذکرہ है। जो कौमें अल्लाह के नबियों को दलाइल की बुनियाद पर नहीं मानती वो मोजज़ात की बुनियाद पर मानना चाहती हैं। कुछ लोगों ने हज़रत ईसा से ऐसा ही मुतालबा कर दिया कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो ज़रा आसमान से एक ख्वान तो उतारो और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मिलती है, वो ऐसा हो, उसमें ये हो, उसमें वो हो। अब ये कहना जो है ये इसी सोच का गम्माज है कि वो लोग जो ज़मीन से फसल का निकलना और अनाज और सब्जियों का उगना देख कर भी इसको निशानी ना समझें, क्या फिर वो मौजज़ों से निशानी मानेंगे? क्या वो ये महसूस करेंगे कि वाकई मौजज़े जो हैं वो आसमान से ही उतरने में? इंसान की आदत क्या है कि वो وہ نعمتیں, وہ اللہ کی قدرتیں جو ہر روز صبح شام اپنی زندگی میں دیکھتا ہے, اس کو وہ چیزیں تو معجزہ نہیں لگتی, لیکن جو چیز کو خلاف معمول ہو اس کو معجزہ سمجھتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ جو حق کو نہ پہچانے اللہ کی قدرتوں کی روشنی میں, پھر وہ معجزوں کو دیکھ کے بھی نہیں مانتے. اسلام کو شعبدہ بازی نہیں ہے, یہ کوئی ورائٹی پروگرام نہیں ہے کہ لوگ کہیں یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے, وہ ہو جائے تو یہ وہ ہو جائے. جو لوگ دلیل سے نہیں مانتے وہ معجزے سے نہیں مانیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں, اور اس کی بہت بڑی دلیل ہے, بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کھڑا کر دیا تھا, اس وقت مان گئے, فوراً سجدے میں چلے گئے, لیکن جب وہ کوہ طور دور ہٹا, تھوڑا عرصہ گزرا, پھر ویسے ہو گئے. آج ہم اپنی زندگیوں میں کئی دفعہ سمائے جاتے ہیں, ہم پہ مشکلات آتی ہیں, ہم ایسی بیماری کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ جس سے بس اب موت قریب ہے. ہم کہتے ہیں اللہ بس اس بیماری سے نکال دے, بس پھر دیکھنا ہم صحیح ہو جائیں گے. اللہ نکال دیتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, چند دن کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ جانتے ہی نہیں تھے. سورۃ انعام میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں ملیں گے. تو بات یہ ہے کہ معجزوں سے جو ایمان آتا ہے نا, وہ ظاہری ایمان آتا ہے. اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے نا بندے سے, وہ دل کو بدلنے والا ایمان ہے, اور وہ قائل ہونے سے آتا ہے, مائل ہونے سے نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو مائل کرنے, یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو مائل کرنے سے زیادہ قائل کرنا چاہتے ہیں کہ تم مجھے خدا سمجھ کے مانو, تم میری ذات کو مانو, پھر میری کوالٹی کو دیکھ کے میری طرف آؤ. جیسے جیسے کوئی پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے کہ لوگ اس کوالٹی کے بیس پہ اس کو لیں گے, اور دوسرا طرف ہے کوالٹی اچھی نہیں, اس کا ریپر بڑا خوبصورت ہے, اس کی ایڈورٹائزمنٹ بڑی خوبصورت ہے. اب وہ لوگ جو ظاہر پرست ہوتے ہیں نا, وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کے وہ چیز خرید لیتے ہیں. کتنی دفعہ خریدیں گے؟ اگر اچھی نہیں ہوگی تو اگلی دفعہ نہیں لیں گے. لیکن جو سادی سی ریپنگ ہے جس کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں, بس عام سی چیز ہے, ایک دفعہ جس نے اس کو لے لیا, جب آزما لیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہمیشہ لیں گے. یہی معاملہ حق ہے, اور اللہ تعالی ہمیں حق پرست بنا دے, بجائے اس کے کہ باہر سے ظاہری طور پہ ہم کچھ چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینے والے بن جائیں. وَإِذَا أُخِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي, یہ ہو گیا نا, آگے ہم دیکھیں گے. بس قال اللہ یا عیسی ابن مریم, اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تک, جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اور اس کے علاوہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے, میں تو تجھ کو اس سے میں تو تجھ کو مبرک سمجھتا ہوں, مجھ کو کسی طرح یہ زیبا نہ تھا کہ ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں, اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا, تو تو میرے دل کے اندر کی بات کو بھی جانتا ہے, اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا, تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے. میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو, جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا, پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا, اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے. ان تعذب ہوں فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, اگر تو ان کو سزا دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو زبردست ہے, حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, یہ وہ دن ہے کہ جب جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا, ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوا, اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر, اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں, اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہ تھی آیت نمبر 116 سے 120, 116 سے 120. ان کا عنوان ہے سچائی ہی نجات کی دلیل ہے. بہت ہی دلسوز قسم کی آیات سے سورت کا اختتام ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نصارہ سے نہیں پوچھیں گے, کیتھولک لوگوں سے نہیں پوچھیں گے, اور وہ لوگ جو عیسیٰ کے بارے میں افراد اور تفرید کا شکار ہو چکے ان سے نہیں پوچھیں گے, بلکہ براہ راست عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ عیسیٰ تم بتاؤ کہ کیا تم کہہ کے آئے تھے کہ مجھے خدا مانو؟ تم کہو کہ جیسس گاڈ, تم کہو سن آف گاڈ, تم کہو میری گاڈ. اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے حساب کتاب کا یہ معاملہ ہے تو پھر عام لوگوں سے کیا حال ہوگا, اور اس دن ان لوگوں کی حسرت کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ جو جیسس کے نام پہ ساری زندگیاں تج کرنے والے, جو اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنے والے, جنہوں نے دنیا کی ساری نعمتیں اپنے اوپر حرام کر دی تھیں. हम सबके लिए भी इसमें ये पैगाम है कि आज दुनिया में जो चीज़ हमें हकीकत दिखती है वो दरअसल हकीकत नहीं होती। क़यामत का दिन आएगा, हकीकत असल शक्ल में हमारे सामने आएगी। उस दिन लोगों को पता चलेगा कि लिल्लाह ही माफिस लिल्लाह ही मुल्कु समावाती वलअर्द, सारी बादशाहत उसकी है। पूरी सूरत मायदा को अगर आप एक स्ट्रेच में देखना चाहें तो पूरी सूरत का यही खुलासा था। और अक्सर सूरत का जो आखिरी जो सूरत की आखिरी आयत होती है वो सूरत का खुलासा होता है कि सारी कायनात तो उसके आगे झुकी हुई है, तुम्हें अल्लाह के हुक्म सुन के मानने क्यों मुश्किल लगता है? सारी कायनात तो एक रब को मानती है, तुम जीसस को गॉड क्यों मानते हो? तुम पीरों पीरों और बुजुर्गों के पीछे क्यों भागते हो? अगर तुम कायनात से ही सबक लेना चाहो तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी यही बात हो जाएगी कि अल्लाह ही एक है और वही इंसान के सारे कामों को करने वाला है। ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनी, यहाँ आज़ादी है, जो मर्जी कर लो, जैसा मर्जी दीन को मंसूब कर दे। कोई रसूल को खुदा कह दे, कोई रसूल को नूर कह दे, कोई खुद रसूल को खुदा कह दे, खुदा का बेटा कह दे, कल क़यामत के दिन पता चल जाएगा कि वो लोग जिन्होंने अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपनी लीडरशिप को मनवाने के लिए लोगों को बातिल अकायद पे जमा किया, कल अल्लाह की निगाहों में झूठे होंगे। और उस वक्त एक ही सच लोगों की कामयाबी की दलील बनेगी, और वो क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। यह आयत बड़ी काबिल गौर है कि यौम यनफौ सादिकीन सिदकुहुम, क़यामत के दिन सच काम आएगा। और कायनात का सबसे बड़ा सच तौहीद है कि देर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसी पे ज़िंदा रखे और इसी पे मारे। सूरत अलनाम, यहाँ से अब आपको थोड़ा सा एक फ़र्क महसूस होगा पिछली सूरतों के पढ़ने का, क्योंकि ये मक्की सूरत है। और सूरत अनाम के बारे में आप देखिए कि अलहम से शुरू हो रही है, सूरह फातह अलहम से शुरू हुई थी। तकरीबन 7 पारों के बाद दोबारा सूरत जो अलहम के साथ शुरू होती है, अल्लाह ताला हमें वही चीज़ याद दिलाना चाहता है कि जो तुम्हें शुरू में सूरत बकरा के साथ सिखाई थी। और इसी तरह इस सूरत के बारे में ये भी आता है कि इसके साथ फरिश्ते नाजिल हुए थे। बड़ी खूबसूरत सूरत है और इसमें इंसान को तौहीद और रसालत और आखिरत का पैगाम दिया गया। शुरू करते हैं। अनाम का लफ्ज़ गिफ्ट्स के लिए नहीं, कैटल्स के लिए आता है। चौपायों को अनाम कहते हैं अरबी में, ये इनाम नहीं है जो उर्दू में हम बोलते हैं। बाद लोग इसको गिफ्ट्स वाली सूरत समझते होंगे, तो नाम की वजाहत करना ज़रूरी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलकस समावाति वल-अर्ध वजअलज़ुलुम وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लायक हैं जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया और तारीकी और नूर को बनाया। फिर भी काफिर लोग गैर अल्लाह को अपने रब के बराबर करार देते हैं। वो ऐसा है जिसने तुमको मिट्टी से बनाया, फिर एक वक्त मुअय्यन किया और दूसरा मुअय्यन वक्त खास अल्लाह ही के नज़दीक है, फिर भी तुम शक करते हो। और वही है माबूद बरहक आसमानों में भी और ज़मीन में भी। वो तुम्हारे पोशीदा अहवाल को भी और तुम्हारे ज़ाहरी अहवाल को भी जानता है, और तुम जो कुछ अमल करते हो इसको भी जानता है। ये थी आयत नंबर 1 से 3। इसका उनवान है असबाब की बजाय, यानी मींस को असबाब कहते हैं, मुसब्बबुल असबाब की तरफ देखो, असबाब पैदा करना वाला करने वाला। असबाब की बजाय मुसब्बबुल असबाब की तरफ देखो, कौन है वो? अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह सुबहान ताला ने ये जो कुछ दुनिया में हमारे इर्द गिर्द रखा, अगर हम इन सब पे गौर करके देखें तो हम ये कहने पर तैयार हो जाएंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने इस कायनात को जिस अंदाज से बनाया, एक एक चीज़ जो है वो बोल बोल के बता रही है कि हमें बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है। लेकिन इंसान का हाल क्या है कि वो असबाब में खो जाता है। वो ज़िंदगी को देखता है, हाँ इसलिए कि ज़िंदगी एक चीज़ है और इस तरह से ये हुआ, साइंटिफिकली इसकी ये रीज़न्स थी और इसके बाद ज़िंदगी वजूद में आई। हाँ मौत इसलिए आती है कि इंसान का दिल धड़कना छोड़ देता है। हाँ मिट्टी से पौधे उग रहे हैं इसलिए कि मिट्टी के अंदर ये है और वो है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान की मौत हयात सामने रख के उसको बता दिया कि देखो ये दुनिया महदूद है, कल तुम्हें वापस आना है। आज दुनिया में आप देखिए कि हर चीज़ जोड़े के साथ है, लेकिन इंसान के जो ज़िंदगी मिली क्या इसका जोड़ा नहीं होना चाहिए? मौत है, ये दुनिया है तो इसका जोड़ा आखरत है। इस कायनात से अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि तुम दोबारा उठोगे। आज तुम्हारा ये जिस्म जो मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल के मिट्टी बन जाता है, लेकिन तुम्हारी रूह का भी तो कोई अंजाम होना चाहिए। और रूह को अल्लाह ताला उसके इनाम या उसकी सजाएं देने के लिए कल क़यामत के दिन वहाँ हमें पैदा करेगा। آج اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر آج اس مٹی سے خوشبودار پھول اور ذائقے والے پھل پیدا ہو سکتے ہیں تو تمہاری اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا جو اس سے زیادہ معیاری اور اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی وہ کیوں پیدا نہیں ہو سکتی؟ کائنات کی ہر چیز جو ہے ہمیں آخری بعد میں دوبارہ اٹھنے کا سبق دیتی ہے، اور کچھ نہیں تو اس رمضان کو دیکھیے، کل ہم کہہ رہے تھے روزے جا آ رہے ہیں، آج روزے آ گئے، اب جلدی سے گزریں، کل ہمیں فکر لگ جائے گا اب روزے ختم ہو رہے ہیں، کیا یہ موت اور حیات کو نہیں دکھا رہی؟ کیا یہ زندگی اور موت کا سفر، یہ دنیا اور آخرت کا تقابل نہیں ہے؟ اگر انسان کی زندگی میں شعور ہو اور آنکھیں کھول کے جینے والا بن جائے تو ہر چیز سے سبق لے سکتا ہے۔ اب کچھ ایسی ہی چیزوں پہ توجہ دلائی جائے گی۔ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی اپنے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اسے اعراض ہی کرتے ہیں، انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق کرتے تھے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی جو تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے نیچے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ یہ تھی آیت نمبر 4-6، اس کا عنوان ہے تاریخ سے سبق لو۔ ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں تاریخ کے مطالعے کی دعوت دیتے ہیں، ہسٹری کے نام سے بولتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج دنیا میں ہسٹری کو پریزرو کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں، کہیں کھنڈرات کے نام پہ ان کے نکلے ہوئے برتن محفوظ کیے گئے، کہیں ان کی ہڈیاں، کہیں ان کے فاسلز محفوظ کیے گئے، کہیں ہسٹری کے نام پہ میوزیم بنے اور اس میں پرانے لوگوں کے سونے چاندی کے زیورات جمع کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہسٹری پڑھنے کا ایک نیا رخ دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ عبرت کی نگاہ سے دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح ان کا کیا حال ہوا کہ جو اللہ کی دنیا میں آئے اور پھر ہلاک کر دیے گئے، جو اپنی طبعی موت مرنے کی بجائے زلزلوں اور طوفانوں اور مختلف قسم کے حادثات کی نظر ہو گئے۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، یہ اسباب کے پردے میں دکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ڈیزاسٹر آیا تو اتنے لوگ مر گئے، ہریکین آیا تو اتنے مر گئے، زلزلہ آیا تو اتنے مر گئے۔ اچھا زلزلہ کیوں آیا، پھر اس کی لاجکس دیتے ہیں، وہ اتنے سال کے بعد زمین کانپتی ہے، وہ اتنے سال کے بعد پہاڑ ہلنے لگتے ہیں، وہ وہاں ویلکینو تھا، وہاں لاوا تھا، یہ سارے اسباب ہیں۔ اللہ چاہتا ہے دیکھو کیوں آیا، اللہ نے کیوں نہیں روک لیا زمین کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلاصہ ملتا ہے روایت کا کہ بعض دفعہ جب دنیا میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو زلزلے آئیں گے، اور کچھ اس طرح کے کام ہے کہ جس کے بعد اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ یا ہمیں وہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کے قوموں کے عروج اور زوال کو پہچاننے کے لیے انسان اپنی زندگی میں لا سکتا ہے۔ آج اگر کوئی عروج پہ ہے تو اگر وہ اللہ کے قانون کو نہیں مانے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہی ہو سکتا ہے جو کل پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ یہاں نشانیوں کی بات ہے، اور اگر ہم واقعی غور کر کے دیکھیں تو کتنی ہی نشانیاں جس پہ ہم منہ پھیرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اور اس بات کا جواب ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ کیا یہ میری بات تو نہیں، کتنی نشانیاں میری زندگی میں اللہ کی رحمتوں کی آتی ہیں لیکن میں اس کو نہیں سمجھتی، اور کتنی نشانیاں میری پکڑ کی آتی ہیں اور میں اس کو نہیں سمجھتی۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ منافق کی مثال گدھے کی ہے، جس کو نہیں پتا کہ اس کے مالک نے اس کے اوپر بوجھ کیوں لادا ہے، خوش ہو کے لادا ہے یا غم اس سے ناراض ہو کے لادا ہے۔ اسی طرح جب ہم پہ مشکلات آتی ہیں نا، آزمائشیں آتی ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم کہتے ہیں ہاں وہ فلا وبا پھیلی ہوئی ہے نا، اس لیے فلو ہو گیا، وہ اصل میں آج کل سوائن فلو پھیلا ہوا ہے تو وہ مجھے بھی ہو گیا، وہ آج کل اصل میں ہوا خشک چل رہی تھی نا تو میرا گلا خشک ہو گیا۔ یہ ذہن نشانیوں والا ذہن نہیں ہے، یہ اعراض والا ذہن ہے۔ سب میں آپ کو کیوں ہوا، کیا سب کو ہوا تھا؟ نہیں، تو پھر مجھے کیوں ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی آ جاتی ہیں، پھر وہ دنیا میں دیکھتا ہے کہ کیا چیز جو ہے جو مجھے کیا سبق دینا چاہتی ہے، کس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ قوموں کو بساتا ہے، ان کو اتنا مال دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی ان کی طرف رہتا ہی نہیں۔ اسی طرح اگر انسان دنیا میں اپنی چیزوں کو غور سے دیکھے اور سمجھے کہ کل میرے دنیا کے جانے کے بعد جو میری چیزیں کیا لوگوں کے لیے عبرت کا سامان تو نہیں بن جائیں گی، جب کوئی مرتا ہے اور لوگ اس کی چیزوں کو چھانٹتے ہیں، اس وقت میرا خیال ہے کہ انسان کو اپنی اصل یاد آنی چاہیے۔ حیرت ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو مرنے والے کے ورثے پہ لڑتے ہیں، اور ورثے پہ بھائی بھائی کا اور بہن بہن کی دشمن جب بن جائے تو میں سوچتی ہوں انہوں نے کیا لیا، انہوں نے جانے والوں کے حال سے سبق نہیں سیکھا کہ جس نے जिसने जी क्या आवाज़ बताइएगा, क्या आवाज़ ठीक नहीं है रूम में? कोई एडमिन लिखे प्लीज़ जी, मैं इस रूम में से दोबारा आती हूँ, आप लोग तदब्बुर कीजिए इतनी देर। औसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब बताइए आवाज़ कैसी है, पहले जैसी है या कुछ बेहतर हुई? अच्छा, फिर आप चंद सेकंड आप कुछ प्ले कीजिए, मैं आप रीलॉक होके दोबारा आती हूँ, इसको रिकॉर्डिंग को भी सुन लेते हैं।